There's nothing feel you here to fuck me and let me spin through the ground like a drill. Kalla. Ona ma na imię Kalla. Tak kiedyś zawsze zapowiadałem utwory tego projektu, tego zespołu. Tom Morris jako główny twórca, ale też przyjaciele, którzy mu pomagają. No i ciągle w głowie gdzieś ten malutki łódzki koncert sprzed wielu, wielu lat już teraz. Teraz będzie zespół Scars on Broadway. Może ktoś już wie, o co chodzi. W każdym razie, zespół powstał w 2006 roku. Istniał sobie przez 3 lata i główny założyciel powiedział, a nie mam już siły na podróżowanie, nie mam siły na życie w trasie, nie chcę już tego robić. Zamykamy rozdział. No to w 2010 zespół znowu się pojawił, zapowiedział drugi album, ale ten drugi album się nie pojawił. Nie został wydany. Dlaczego został wydany teraz? Sam Daron Malakian, bo o nim mowa, nie potrafi do końca odpowiedzieć. No ale udało się. Guns are loaded. The broken glass reminds me of home. Brings up all the memories of long ago. Guess what's coming back today? I know you said that it's okay. When time expires on the earth, I tell you no, it's over when all the guns are loaded close by you. All the guns are loaded close by you. lost his reason, he just had to go. We're just changing with seasons and you never know. Guess what's coming back today? I know you said that it's okay. When time expires on the earth, I tell you no, it's over when all the guns are loaded close by you. All the guns are loaded close by you. Guns are loaded. Darren Malakian, ten z System of a Down i Scars on Broadway. Utwór, który pierwotnie został wydany na singlu w 2012 roku. Zapowiadał album, no ale tak jak mówiłem chwilę wcześniej, album się nigdy nie pojawił. Teraz został wydany 20 lipca tego roku. Nazywa się Dictator i niektóre z tych utworów miały być utworami System of a Down, no ale tak też się nie stało. To nic. Mamy nową płytę, która brzmi rewelacyjnie. With me, let's go where we trace back the light. po co było czekać tyle lat? Mogliśmy tej płyty nauczyć się na pamięć lata temu. Przypominam, w 2012 była gotowa Dictator. Przypominam również o koncertach Rogera Watersa, bo spojrzenie na okładkę od razu sprawia, że pojawiają się skojarzenia. Tak, dwa koncerty w naszym kraju za tydzień, w piątek, niedzielę, tak mi się wydaje. No, państwo wiedzą lepiej zdecydowanie. Dobrze, to był album Dictator, a teraz będzie zespół niemiecki, który od 2000 roku, kiedy został założony, wydał chyba 10 czy 12 albumów studyjnych. Najnowszy album pod, chciałem powiedzieć żartem, Welcome, pod wszystko mówiącym tytułem Welcome to Hell, ale nie będzie tak źle. I saw blood beneath the pillows, I saw blood beneath the sheets, I saw blood upon the handle of the door. I saw blood amongst the dollies, I saw blood upon the skirt, I saw blood stick on the token on the floor. No way back out, no saving grace, no way back out for you from here, from this solemn lonely place. But here in the raven's heart, your heart is beating on. I ween that you are better where you are. You are here in the raven's heart, no matter where you've gone. I'm sure that you are there among the stars. I saw hope in all your poems, I saw hope in all your tears, I saw hope beside your overwhelming hurt. I saw hope in all your colors, I saw hope in all your black, I saw gold that needed brushing off the dirt. No way back out, no saving grace, no way back out for you from here, from this solemn lonely place. But here in the raven's heart, your heart is beating on. I mean that you are better where you are. You are here in the raven's heart, no matter where you've gone. I'm sure that you are there among the stars. But 21 utworów, godzina 27 minut. No ale tutaj też dwie wersje tego albumu. Klasyczna, no i taka, jaką słyszeliśmy przed momentem. Na czym polega różnica? To zostawiam już Państwu, żeby mogli sobie posłuchać. Mono Inc. Mono Incorporation, niektórzy również w ten sposób czytają. Niemiecki zespół, który gra rocka gotyckiego, industrialnego, alternatywnego. Płyta trochę mocniejsza niż ten utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, ale myślę, że on też jest całkiem niezłym wskaźnikiem tego, co się w środku znajduje. Teraz będzie coś bardzo dziwnego, co nazywa się Wild Pink, ale nie mówię o tym, że to dziwny zespół czy coś w tym rodzaju, ale muzyka, którą tworzą, myślę, że momentami jest trochę zaskakująca. Yolk in the Fur. Yolk in the Fure to tytuł płyty również i tego utworu przed momentem. Nie powiem, żeby on był bardzo eklektyczny, ale myślę, że jest patchworkowy. To lepsze słowo, jeżeli chodzi o tę nową płytę. Pierwsza płyta tego zespołu wydana w lutym 2017. Druga ukazała się przed chwilą. Teraz będą nudziarze. The Gloomies. Napisał, że Gloomies to bardziej ponuracy niż nudziarze, ale no, zgadzam się oczywiście i gratuluję refleksu o tej porze. Jak najbardziej, 31 minut do godziny 6, duży krok do Wrocławia teraz. to ciało można po uszy siedzieć w nim, można i wyjść z siebie, wyjść na drodze mlecznej stać. I to ciało jak astronauta, co w podróży jest wciąż. Ciało igła i nić, szyte na miarę, a pruje się w mig. Można fastrygę założyć i tak co jakiś czas cerować na szpak. Ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać, najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas i będzie nas pół, gdy nadejdzie czas. Ciało to jeść i pić, a może w kosmosie pępowina nić, co plecie nam domy, kołyski i sny, a plącze nam czas płynący we krwi. Ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać, najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas, będzie nas pół. To jest dobra wiadomość. Magda napisała: przesyłam pocztówkę dźwiękową od zespołu Hetany. Właśnie wydaliśmy nowy utwór zapowiadający trzecią płytę. Utwór zatytułowany Nie bój, nie bój. Bardzo się cieszę i to jest wielka przyjemność znowu usłyszeć ten głos i znowu usłyszeć te połamane dźwięki w tle i przypomnieć sobie, jak było lata temu. Tak, bo to już całe lata minęło od momentu, kiedy usłyszeliśmy ich po raz pierwszy. Okej, bardzo się cieszę i gratuluję i bardzo czekam na nowy album. A teraz Claire Means. Well, a month passed and you didn't call and you didn't write, and I was so torn up for those 30 nights. And then I saw you at the bar down at UBG. Oh, we tried not to look at each other. I could feel the heat. It came out of my chest and flew straight to you. I couldn't hold back no more. always said that I weaken your will. Well, you weaken mine, but that's the last time. 'Cause I loved you like a lover, friend. I'll love you forever, but this has got to end. 'Cause a love never felt so good, and a love never hurt so much. I'll always love. Claire Means i utwór Guts. O Claire opowiadałem wcześniej w audycji, więc jak będą Państwo odsłuchiwać, to można cofnąć. Teraz zespół, który przez ostatnie 10 lat zdobył ogromną popularność wśród młodego pokolenia, myślę. Płyty sprzedawane w milionowych nakładach, pierwsze miejsca na listach przebojów, pierwsze najważniejsze miejsca na dużych festiwalach muzycznych i nagle ni stąd, ni zowąd takie 100 sekund. Zwijamy się. The Lumineers, ich nowy singielek, pierwszy utwór, tak sobie, ale te drugi i trzeci, jak najbardziej, no to teraz trzeci. Sidewalks, female taxi drivers, dirty fingers, pink houses light up. And if there's just one thing you wanted to see, I suggest you keep looking. Visions of China i zespół The Lumineers, zespół, który na dużym portalu społecznościowym dzisiaj wygrywa. Ponad 2 200 000 użytkowników. Z kciukiem w górze. Teraz będzie dziewczyna, która dopiero zaczyna na swojej nowej... A, i chciałem powiedzieć, tu jest kropka, jeżeli chodzi o dzisiejszy mikrokosmos. No prawie. Teraz będzie dziewczyna, która debiutuje. Ale debiutuje tak pięknie i tak słonecznie, że muszę Państwu to pokazać. Have a lot of bad days. My stomach got too hurting in the worst way. Singing the blues all on my own in a dark room. Nobody there, all on my own in a dark room. But nowadays we got a lot of good news. You finally kicked the cigarettes. I ain't been singing the blues nearly as much since I've been living with you. Love me too much. And I say, you kick it to me, I can make you better. Boy, you kick it to me, I can make you better. Father, oh. I can make you better for you. Kick it to me, I can make you better for you. Kick it to me, I can make it better for you. Kick it. it bitter, fire make it bitter, it's all better. No, we didn't think that it would turn out. You started off too quick, you're gonna burn out. Turning, you send her home when the night comes. Let it go, send her home when the night comes. But nowadays we headed to the same place. And nowadays we're working at the same place. I'm still here, still bright when the night comes. Still burning, still bright when the night comes. You kick it to me and I make it better. Boy, you kick it to me, I gonna make you better. Far home. Kick it to me, I can make it better for you. Kick it to me, I can make you better for you. Kick it to me, I can make it better for you. Kick it to me, I can make you better for you. Oh, kick it to me, I can make it better for you. Make it better, cause it's all better. I didn't feel it on the first day, but now I got it in the worst way. And don't it feel alright? I get it better and it gets better every day. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to myślę, że to był odpowiedni moment, by po raz pierwszy posłuchać Sami Ree, dziewczyny z Nowego Jorku. Już stawiamy drugą i teraz już trzecią, ostatnią kropkę. Wprost z Royal Albert Hall, Nibylandia. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Friends of mine.